राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2013 अंत अनुसार 14 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सुधि के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम साधक लगता है तो कहते ये संसार तो सत्य है ही, ये साप है ही, इसमें भगवान का भजन करना चाहिए। एक भगवान है, मालिक है भी, और वो कहीं देते परमात्मा है, ऐसे भजन में लगना चाहिए। ऐसे लगते हैं परंतु मुख्य तो संसार की रहती है और गौणता परमात्मा की रहती है। इसको भजन करेंगे वो तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और वो भी गौण देता है मुख्य संसार, खाना पीना लेना देना मान बधाई आदर सत्कार आराम जीना, ये मुख्य रहता है। भजनगारी बढ़ते बढ़ते बढ़ते समझ बढ़ती है तो संसार गौण होने लगता है कि भगवत का भजन करना ही मुख्य है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भाव आने लगता है। और फिर इसमें ऐसा होता है कि संसार तो प्रत्यक्ष परिवर्तनशील है, ये तो टिकता है ही नहीं, ठहरता है ही नहीं, एक क्षण भी संसार नहीं ठहरता है, हरदम जाता है। परमात्मा निरंतर है, ये भावना होता है। तो ये एक मध्य अवस्था है, अच्छी अवस्था है, स्वाभाविक ये जीवता है। जैसे मनुष्यों की मुख्य जची हुई बात है कि हम जी रहे हैं, इस जी रहे हैं इसमें संदेह पड़ जाता है कि जी रहे हैं क्या कि नहीं नहीं मर रहे हैं। ये सब संसार जितना द्वेष दिखता है सबका सब अभाव में जा रहा है, शरीर अभाव में जा रहा है, ये त्रिलोकी सबकी सब अभाव में जा रही है, निरंतर अभाव हो रहा है। और परमात्मा का भाव है तो ये बात विशेषता से हर समय रहती है। उस समय में भोगों की संग्रह की सुख की मान बधाई की कमी आ जाती है, मन की इच्छा भी कमी हो जाती है। ये मुख्य रहते हैं पहले, ये कमी इसमें आ जाती है। सुख भोग की और बधाई की ये इच्छा बहुत दूर तक चलती है। ये सुख भोग की इच्छा मिटने से बहुत लाभ होता है। ये जो सुख की आसक्ति है ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो नवते आद्यंतवंत कौन थे न थे सुम थे बुधा। संबंध जन्य जितने सुख है, ये खाना है पीना है सोना है मान है आदर है, ऐसे संबंध जो शब्द स्पर्श रूप गंध इन विषयों का संबंध होने से जो सुख होता है ये ही खास बाधा है। पर ये बाधा फिर दिखने लगती है, पहले सुन लेते हैं कह लेते हैं पढ़ लेते हैं, परंतु फिर इसको अनुभव होने लगता है कि ये हमारी उन्नति में बाधा है, फिर छूटने में कठिनता होती है। तो ये वैराग्य की सत्संग की स्वाध्याय की प्रार्थना की भजन की कमी के कारण से, ये कमी के कारण से सुखाशक्ति छूटना बड़ी कठिन हो जाती है। ज्ञान मार्ग में वेदांत ग्रंथों में आता है कि ये विषया शक्ति मानस्थ मेयस्थ संशय भ्रमा सत्वारा प्रतिबंधाशु ग्यारह धारण से हेतु ज्ञान दृढ़ न होने में चार हेतु है। उसमें पहले विषय शक्ति बताइए, विषय शक्ति विषय भोगना और संग्रह करना, ये दो बड़ी बीमारी है जिसमें विषय भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा, रुपया मिल जाए, चीज मिल जाए और सुख भोग ले, ये बड़ी बाधक है और छूटनी कठिन मालूम होती है। क्यों कठिन मालूम है कि सत्संग कम करते हैं, स्वाध्याय कम करते हैं तो उसकी मुख्यता नहीं लेते, मन की चंचलता इधर उधर होती रहती है और चर्चा करते हैं अच्छा है जो मानते हैं, परंतु पूर्व जो संसार की सत्ता है, संसार एक चीज है ऐसी सत्ता, तो ये जल्दी निकलती नहीं है। इस सत्ता के साथ ये विषय इच्छा और संग्रह इच्छा भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, इनमें जो आसक्ति है भोग ईश्वरीय, दूसरे अध्याय का 44 श्लोक है, भोग भोगने की इच्छा संग्रह करने की इच्छा, इसमें जो आसक्त हो रहे हैं, इसमें प्रियता लग रही है, इसमें छूटने की कठिनता मालूम देती है, तो परमात्मा बहुत गुण देते हैं। भजन स्मरण जप सत्संग कीर्तन ये तो होने लगती है, क्रियाएं तो भगवत संबंधी होने लगती है और क्रियाएं बढ़ती है, कथा कीर्तन सत्संग क्रिया होते रहते हैं, ये विषय होते रहते हैं, भीतर से विषयों की चाहना वो सुख एक ऐसा दृढ़ पकड़ा हुआ है कि वो सच्चा है। विचार से कच्चा दिखता है, सत्संग से कच्चा दिखता है, पुस्तकों के विचार से ठीक नहीं दिखता है, परंतु सामने आने पर उसे त्याग में बड़ी मुश्किल हो जाती है, त्याग होता नहीं है आसक्ति के कारण से, तो ये एक कठिन घाती है। आगे फिर मान है, बढ़ाई है, जीने की इच्छा है, ये और कठिन आगाड़ी, परंतु पहले कम से कम कम से कम कम से भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग और आश्चर्य की जो मुख्यता रहती है वो बहुत घातक है, कुछ ये ढीला पड़ जाता, कमी हो जाती है, परंतु छूटती नहीं, भीतर से एक प्रियता बनी हुई, एक रस बढ़ना है। गीता कहती है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना, जो शरीरधारी है उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, बाहर से भोग भोगने की इच्छा भोगने का प्रसंग ये कम हो जाता है और संग्रह करके ये भी इच्छा कम हो जाती है, पर तो रस वर्जन है, इसमें सुख भोगों में सुख है, संग्रह से ठीक होता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये है, ये रस निवृत्ति नहीं होता, ये बहुत गहरा रहता है। मान बढ़ाई का, ईर्ष्या का, कंचन तजना सहज है सहज क्रिया का नहीं, मान बढ़ाई ईर्ष्यो दुर्लभ है, ये दुर्लभ ज्यादा है। पहले कण काम का त्याग ये भी बहुत मामूली नहीं है, जिसमें पैसे का त्याग पैसे का मोह छूट जाए, पर कनक काम नहीं है उनका सोचना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत विशेष आकर्षक है। तो कंचन तजना सहज है सहज त्याग का नहीं, ये कठिन है। पैसे दूसरों के हमारे पास रहे, जैसे मुनि में काम करता है तो पैसों के साथ हजारों लाखों करोड़ों रुपयों का इधर उधर उथल पुथल करते लिखते पढ़ते हिसाब करते भी पैसों से निर्लिप रह सकता है, परंतु स्त्रियों का साथ स्त्रियों को पुरुषों का साथ घुल मिल विचार करे उसमें साबित रहना बहुत कठिन बात हो जाती है। शरीर से बच भी जा तो मन से बचना बहुत कठिन होता है, तो साधक साधिका है उनसे प्रार्थना है कि इसमें विशेष सावधान रहे, हमारे मन का जो आकर्षण है इसमें ये बहुत ही खतरनाक है। भागवत में लिखा है कि सत्संग संगी नाम, उसमें लिखा है कि विषयों के संग से तो पतन होता ही है, परंतु विषयों में जो आसक्त है, रचे पचे रहते हैं, सुख लेते हैं, उनका संग विषयों के संग से ही बहुत ज्यादा घातक है। ऐसा भागवत में वर्णन आया है, संतों से यह वर्णन किया है। भागवत एकादश स्कंध में महाराज एकनाथ जी ने बहुत सुंदर कहा है, इस विषय में बड़ा अच्छा कहा है। तो संग नाम संगम रोगियों में आसक्त है, अत्यंत लोभी है, उनका संग घातक है, रुपयों की अपेक्षा भी। ऐसे स्त्री संगी नाम संगी संगम, स्त्रियों के आसक्त है उनका संग खराब, स्त्रियों का संग खराब, परंतु स्त्रियों में आसक्त है उन पुरुषों का संग और भी ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा। इसके विषय एकनाथ जी महाराज ने भी कहा है और संतों ने कहा है, भागवत में भी आया है। तो ये बड़ी कठिन बात, बड़ी कठिन गाथी है। भगवान से प्रार्थना करे, भगवान में प्रेम होना शुरू हो जाए तो ये ठीक हो जाती है। दो बातें हैं, एक तो विवेक, सत असत, नित्य अनित्य, सार असात, कर्तव्य अकर्तव्य, हे उपादे, इन दोनों का ज्ञान ज्यादा जोर पकड़ देगा, सीखी हुई बातें काम नहीं देगा। सीखने में तो विद्यार्थी रट लेता है, एक एक दो दो तीन तीन इस तरह से, उसने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, अभिमान आ जाता है अलग कि मैं जानकार हूँ, ये जानते नहीं है, मैं समझता हूँ, ये समझते नहीं है, ये बहम और ज्यादा हो जाता है और भीतर आसक्ति में फर्क पड़ता नहीं, विवेक काम करता नहीं है। परंतु जब हृदय से इसकी तरफ विचार किया जाए और विवेक का आदर किया जाए तो ढीले पड़ते हैं। उसमें कहते भाई विवेक है तो ये असत का त्याग है, ये बढ़िया है, इस तरह का विचार होता है। ऐसा विचार होने पर भी आकर्षण भोगों में थोड़ा कम होने भी भीतर में रसबुद्धि है, रुपया का त्याग कर दिया, रुपये छूते नहीं, रुपया लेते नहीं, परंतु मन में एक बनी रहती है, रुपया है बढ़िया चीज, अच्छा लगता है। और बात आती है कि सब वस्तुएं रुपये के अधीन है, कैसे काम चलेगा, ऐसा एक भाव निकलता नहीं है। इससे भी ज्यादा स्त्री संग का विचार है, ये बहुत गहरा है, पितर में पी जाता है। जैसे मैं रुपयों का लोभ तो रुपया का व्यवहार करते हुए छोड़ सकता है, परंतु इसके साथ संग होते हुए बचना बड़ा कठिन होता है, निर्लिप्तता रहनी बड़ी कठिन होती है, ये विशेष असर करता है, ये मूल दोष है, खास दोष है। इसे ऊंचा उठने पर भजन में मन लग जाता है, इधर विवेक प्रबल हो जाता है, अथवा इधर भजन करते करते भगवान की जो रुचि है, भगवान का प्रेम है, रक्तंकुरोत्पत्ति, रक्तंकुरोत्पत्ति कहते जिसको, भक्ति का आरंभ, भक्ति की भूमिका में ये पांचवी भूमिका में है। प्रथम महताम संघ तदया पात्रता श्रद्धा धर्मोशु तत्व हरिगुण श्रुति तत्व रत्यों को उत्पत्ति, ग्यारह भूमिका बताई है भक्ति की, उसमें पांच में रत्यों को उत्पत्ति, भगवान की कथा मीठी लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान का कीर्तन मीठा लगे, भगवान की बात सुन तो आकर्षण हो जाए, उधर जाए गए बिना रहा नहीं जाता, ऐसे भगवान की पूजा, भगवान के दर्शन, भगवान की चर्चा, चरित्र भक्तों के चरित्र, ये अच्छे लगने लगे, मिठास ज्यादा आने लगे। जो जो ये मिठास अधिक आएगा तो इतनी विषया शक्ति कमजोर हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, अभ्यंतर प्रेम भक्ति बन सुनो खबर आई, अभ्यंतर मल कब हो जाई, प्रेम भक्ति भगवान में प्रियता, वो प्रियता उत्पन्न हो जाए, आकर्षण हो जाए भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की चर्चा में, भगवान की कथा में, भक्तों की कथा में प्रियता हो जाए, कि मैं रह नहीं सकता इनके बिना, क्या करूं, ऐसे जहां हो जाओ खिंच जाता है और प्रियता लगती है। ये प्रियता पैदा हुए बिना आभ्यंतर मन नहीं होता, इसमें आप क्षमा करने की बुरा न माने, ज्ञान की बातें बहुत कहने पर भी इसमें फर्क नहीं पड़ता है, भगवत भक्ति का प्रेम होने से फर्क पड़ता है। ऐसी कुछ एक विलक्षणता है, भगवान सगुण की विशेषता होने से उसमें ज्यादा लाभ होता है, ऐसा कुछ मेरे को मालूम होता है क्या आप लोग जाने और भगवान जाने महात्मा जाने, परंतु प्रेम भक्ति मनुष्य को खबर आई ये बहुत विशेष बात हमें मालूम देती है। जहाँ भगवान नाम में, भगवत कीर्तन में, भगवत चर्चा में, गीता भागवत रामायण आदि के गहरे अर्थों में पढ़ने से भगवान की तरफ जो आकर्षण होता है वो बहुत बढ़िया चीज है, वो वैराग्य संसार से ऊंचा उठाने में कारण होता है। साधन करने वाले साधकों में एक बात एक है, आप खूब ध्यान दें, सत्संग सुनते हैं, अशास्त्र पढ़ते हैं, विचार करते हैं तो जानकारी तो ज्यादा बढ़ जाती है, कहना आ जाता है, सुनना आ जाता है, पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है, इन बातों के चतुर हो जाता है, पर भीतर में जो खिंचाव है पैसों की भोगों की तरफ वो जल्दी मिटता नहीं है, वो रहता है। तो दोनों में ये विचार कम हो परंतु भीतर का आकर्षण ज्यादा हो, साधकों के लिए प्रार्थना के ऐसा उद्योग करें, भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान से प्रार्थना करना, आर्त होकर के पुकार कर नाम जप करना, एकांत में रोकर भगवान से कहना, ये अगर किया जाए तो ज्यादा लाभ होगा ऐसा मालूम होता। इसमें मैंने एक बात बताई है, कई बार एकांत में आप घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा जितना समय मिलेगा, रात में दिन में सुबह शाम एकांत में बैठो, ना आपको कोई देखे ना आप किसी को देखो, मकान हो तो बंद कर लो, ऐसे एकांत में जंगल में बैठ जाओ और बैठ करके भगवान के चरित्रों को, भक्तों के चरित्रों को, स्तुतियों को, प्रार्थनाओं को, जो संस्कृत हिंदी की जो आप गाती है उनके पढ़ो, जैसे विनय पत्रिका पढ़ते रहे, दोहावली पढ़ते रहे, रामायण पढ़ते रहे, ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते जहाँ भगवान प्यारे लगे, आंसू आने लगे, हृदय गदगद हो जाए, वो कथना बड़ी प्यारी लगे, उस समय में पुस्तक छोड़ कर नाम जप कीर्तन भगवान से प्रार्थना ये शुरू कर दो, उसी गदगद भाव में उनके भगवान कीर्तन करो, हे नाथ प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको नहीं भूलू, आपके चरणों में विचित्र लग जाए, इस तरह से प्रार्थना शुरू कर दे, नाम जप कर दे, कीर्तन शुरू कर दे, उसमें प्रेम बढ़ता जाए तो करता ही चला जाए, और उनमें प्रेम कम होकर मन फिर घूमने लगे इधर उधर, तो जिस जगह पुस्तक पढ़ने से ऐसी बात हुई उनसे एक दो पन्ना पीछे से पढ़ना शुरू करे, करते करते वहाँ आने पर व्यस्त हो जाए तो पुस्तक छोड़ दे, मानो पुस्तक पूरी करना है, लेख पूरा पढ़ना है, चरित्र पूरा पढ़ना है, ये भाव नहीं रखे, हमें भगवान में मन लगाना है, किसी से भगवान प्यारे लगे ये काम करना है, ऐसा उद्देश्य रख करके तो उसी जगह हो जाए तो वहाँ फिर भी प्रार्थना शुरू कर दे, वहां से नहीं तो आगर ही पढ़े, अगर जहाँ पढ़ने से ऐसी बात हो, जैसा पद के पढ़ने से, गोस्वामी जी महाराज की विनय पत्रिका बहुत विचित्र है, बहुत अच्छे अच्छे पद है, ऐसा मालूम होता है मानो साधकों का कोई हृदय खोल कर रख दिया है, किसी किसी साधु को ऐसा मालूम होता मानो ये कई मेरी ही बात कह रहे है, मेरी ही घटना बता रहे है, मेरी अवस्था कह रहे है, ऐसा मालूम होता है, बड़ी कृपा करी है संतों ने, तो उससे बड़ा लाभ होता है, उसी में होकर तल्लीन हो जाए, जितना भगवान ने तल्लीन हो सके उससे बहुत लाभ होगा। सत्संग की बातें ज्यादा कहने सुनने से बहुत ज्ञान हो जाता है, प्रकाश ज्यादा मिलता है, परंतु स्थिति जो भीतर की है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, इसमें कम बढ़ती है, थोड़ी चाल उनकी कम है। जैसे मोटर होती है तो रात्रि में चलते हैं तो उसको चलने पर प्रकाश अगर जाता है और चाल धीर पीछे रहती है, अगर वो चाल तेज होती तो प्रकाश तेज होता है दूर जाता है, तो प्रकाश अगर ही जाता है चाल पीछे रहती है। ऐसे ऐसे साध करते हुए ज्ञान समाज वो तो गाड़ी रहती है और तो अपनी स्थिति कमजोर रहती है, पीछे रहती है, और वो तेज चले तो प्रकाश तेज चले जाए परंतु वो कमजोर रहती है। फिर बातों की शौक रहती है, ये सुन ले, ये कह ले, ये पढ़ ले, ये कर ले, इसमें रहती है। इधर ध्यान कम रहता है, क्या मेरा भगवान इधर पर आकर्षण हो गया या नहीं हुआ? तो जो कामना कहते हैं आसक्ति, वो क्या है? असत क्या है? वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, अवस्था, इनमें जो आकर्षण है उसका नाम है काम। ये काम है वो बड़ा कठिन है, इसमें जो आकर्षण है ये खास पतन की चीज है, तो इससे बचना चाहिए साधक को बिल्कुल। किसी परिस्थिति में फंसे नहीं, किसी व्यक्ति में न फंसे, किसी समुदाय में, किसी वस्तु में अगर फंस गए तो वो निकलना कठिन होता है, तो इससे सावधान होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो एकांत में ऐसे मैंने कहा, ऐसे करें, आप करके देखें, मैं समझता हूँ इससे फर्क पड़ेगा। इसमें भीतर का भाव है भगवान तरफ लगेगा और हरदम चलते फिरते भी सावधान रहे, परंतु ये कनकानों के संगी आदमियों का संग न हो, उनका संग हो उनसे घुलमिल बात करोगे बहुत खतरनाक होगा, खतरा होगा, खतरनाक बात है, इससे सावधान रहे। और इसमें लगे ये प्रेम बढ़ावे, ये प्रेम अधिक बढ़ेगा तो स्थिति अच्छी होगी और फिर अनुभव होगा कि ये बातें क्या कुछ नहीं, तो ये तो बात कुछ नहीं, ना पैसा का कुछ है, ना वो कनक काम नहीं है। आश्चर्य आएगा कि देखो कितनी मलिन वृत्ति हुई, मलिनता में घृणास्पद चीज में आकर्षण हुआ, ऐसा अनुभव होता है स्वतः। फिर वो आप फेंकता है मन स्वतः, अब और भगवान प्यारे लगते हैं तो समझना चाहिए आप साधन शुरू हुआ है। इससे पहले साधन की तैयारी है, साधन शुरू यहाँ से होता है जब संसार का आकर्षण मिटता है और भगवान का आकर्षण बढ़ता है, फिर एकांत रह करके सत्समुदाय रह करके चलना है। ऐसी अवस्था में सत्संग, मार्मिक सत्संग होती है वो अच्छी लगती है, उपरति किस्सा कहानी आदि का सत्संग इतना प्रिय नहीं लगता, उसमें मन अच्छा नहीं लगता, चूंकि गाना बजाना हो गया, चूंकि बातें कह दी, लोग हंस गए, एकदम रो गए, एकदम ऐसा हो गया, ऐसी बातें ये फीकी फीकी मार देती है, इसमें मन नहीं लगता, सच्चे साधक का मन नहीं लगता होगा। वो चाहता है कि बातें मिले, सत्संग मिले, अच्छी बातें मिले, पर न मिलने से हताश हो जाता है, उसे उभरती हो जाती है, ज्यादा मन नहीं लगता वहाँ, आकर्षण होता है, प्रियता होती है, वहाँ मन लगता है। तो ऐसे सत्संग करे, ऐसे आदमी से मिले, उनके साथ बात करे, केवल भगवत संबंधी संसारिक बात नहीं, ऐसे अगर चला जाए तो साधन अच्छा होता है और आसक्ति कामना मिटती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बात ये कहनी थी, कह नहीं पाया, पहले तो संसार सच्चा है, पीछे संसार और भगवान दोनों सच्चे है, पीछे भगवान सच्चे है, फिर संसार है ही नहीं, अंत अभाव हो जाता है, भगवान ही रह जाते है। पहले संसार सच्चा है, बीच में संसार भगवान मिला हुआ है, अभी भगवान ही भगवान, संसार है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।